اور یہ تو اس پہلو سے بات تھی، اب ایک اور طریقے سے اس بات کو چلاتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے دے جڑے مراحل ہیں انہاں چوں گزرنا اور سارا کچھ کرنا، کیا شریعت رسول اس کی اجازت دیندی ہے؟ وہ تے آندا عورتاں بھی بنن تے برد بھی بنن، توجہ رکھنا، کیا شریعت اجازت دیندی ہے؟ میرے کو ایک واری اتھوں غزنفر صاحب نے ایک زمان صاحب دے رشتہ دار کتاب لے آئے ڈاکٹری دی، میرے اگے قرآن پہ آیا، میں ایک واری کھولی، میرا دماغ تے دل پاٹن تے آ گیا، اتنی کو فوج تصاویر سن ہو گئی، بالکل ننگ تڑنگ، اور ان اس واسطے لیا دی کہ تسی اگر بیان دے اندر تہانوں حوالے دی ضرورت ہوئے تے اس کتاب دا حوالہ دے آ جائے، اے ویکھو جی ڈاکٹری ہے، میں کیا بھاجی یہ کتاب تو چک کے لے جا، میں تو بغیر ہی بیان کر لیا کراں گا، میں جی ہوگی، میں کیا انہاں حوالہ دیندیا دیندیا میں آپ جناب تماشا بن جاؤں، اور یقین کرو اتنی خوش سال ہی سن، اج بھی مجھے یاد آنا نا تو میرے دماغ گند پی جانا، اج بھی یہ تصویر مجھے یاد آتی ہے نا جدو میرے دماغ گند پی جانا، یعنی اتنا ہے کہ وہ خوش ہے جی، ایک کھولیا سب ایک صفحے دا حال ہے، تو جنہ نے پوریا کتاباں پڑھنیاں نے پھر کٹھیاں رہ کے پڑھنیاں نے مردہ عورتوں نے، وہ لوگ پاک کیوں رہ سکتے ہیں؟ کیا اسلام اور دین اس مرحلے تو گزرن دی مسلمانوں کے پتروں اور دھیان اجازت دیں؟ وہ تو بننا پاک مرحلہ ایسا ہے، اس کو گزرن کی اجازت نہیں دے رہا، اسلام تیا ناظر ول منظور ملعونان، فرمایا شرم کا دیکھنے والا بھی لانتی ہے اور دکھانے والا بھی لانتی ہے، مینو آدھے سا جی کو رکھ لو والے کے طور پہ، میں کہا جی کتاب لے جاؤ میرے کو نہیں چکی جاتی کتاب، یہ پاوے ساڑ جو جدھر مرضی لے جاؤ میرے کو لے جاؤ، میں ایویں لوگوں کو بیان کر لیا کراں گا، یہ میں نہ ویکھن جگہ تو نہ اگلے اٹھان جوگا میں کتاب انجری، یہ تو ہجے نکلی کی گل ہو رہی ہے جی، اتوں کے فوٹو نے جڑا اصلی کام ہے وہ اس کو اگے بھی اتوں کا، توجہ کرنا، تو یہ صورتحال ہے، کیا ان مراحل چ گزرن کی شریعت اجازت دینی ہے؟ تو نام نہاد ملا جدو آخن گے جناب یہ کرنا چاہیے، ضروری ہے، فرض ہے، کیونکہ بخاری میں طب کا ذکر آیا ہے، بخاری میں جس طب کا ذکر آیا ہے وہ یہ نہیں ہے جس کی تم بات کرتے ہو، یہ تو بے حیائی ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ دین کی دشمنی ہے، یہ لوگوں میں زنا پھیلانے والی بات ہے، لوگوں میں برائی پھیلانے والی بات ہے، لوگوں کے دل کو پلیت کرنا، دماغ کو پلیت کرنا، نگاہ کو پلیت کرنا، اور ماحول کو گندا کرنے والی کتابیں اور گندا کرنے والی پڑھائی ہے، اس کا بخاری میں ذکر نہیں آیا، جس کا بخاری مسلم میں ذکر آیا ہے وہ ہے جس سے بے حیائی نہیں بلکہ لوگوں میں غیرت اور حیا پھیل جاتی ہے، یہ اور بخاری وہ طب جو ہے نا طب، طب والے جو تھے، اب تو انگریز کے دور سے پہلے پہلے اور بعد میں بھی چیدہ چیدہ لوگ، وہ لوگ اللہ دے ولی ہوں دے سن، عالم بھی ہوں دے سن، طبیب بھی ہوں دے سن، اور اللہ دے ولی بھی ہوں دے سن، اور طب والے بندیاں نے لکھا لوکاں دی اگوں قسمت بدل دیتی ہے، میں ایک واقعہ سنا دینا، ایک طبیب سن انہاں کو لے کے حاکم آ گیا علاقے دا ریاست والی، انہاں آخیا سرکار فلاں عورت نال میں میرا ارادہ ہے، تسی مہربانی کرو کوئی طویل ہی بنا دیو، نال دم شم بھی کرتے سن، کوئی آج کا ہوں نام نے آد پیر تو نہیں آخنا سی سبحان اللہ، لے آ کالا کالا یا چٹا یا چھترا یا بکرا، تو میں مسئلہ ہی کوئی نہیں، پر اس لیے مولوی بھی غیرت مند ہوں سن تو پیر بھی غیرت مند ہوں سن، انہیں فرمایا سمجھایا، انہیں آخیا نہیں فلان یا کو ادھر پیش کرنے لگ گیا کوئی مہربانی کرو، آپ نے فرمایا تو انج کر بھی دن تو بعد آئی، چلا گیا جناب، انہیں اس بچی دے والد نو بلایا، تے مسلم حکیم بھی سن عالم بھی سن، لوگوں انہوں تے اعتبار اور اعتقاد سی، انہیں آخیا جی توں کول رہ تواڈے گھر وچ فلانی مرض تے تیری بچی نوں وی فلانی مرض گھر دے سارے بندیاں نوں ہونی ہے، توں کول رہ تے بچیاں دا کرا ایتھے علاج، تے آپ وی رہ ساڈے شفا خانے چ، سارا ٹھیک ہے، شفا خانے چ رہن لگ پیا باپ وی بیٹی وی، انہیں دوائی دیتی حکیم صاحب طبیب صاحب نے انہوں جناب پخانے شروع ہو گئے انہیں آخیا جہاں پخانا آیا پیچھے پیپے رکھے نے انہیں کریم پیپیا کری آئی بچی جہی تھی کر کے جناب بھی دن لنگ پیپے دو پر گئے وہ آ گیا بھی سرکار طبیب چاہیے آنا فرمایا ایک نگاہ ویخ لے شرح کی جہاں نکاح کرو ایک نگاہ کی اجازت ویخ لے جی آخیں گا تو دے دیا وہ جدو نے ویخیا اس آیا سرکار ہوتی وہ تو نہیں انہیں آخیا وہی اہے وہ نہیں انہیں فرمایا اہی جی تم گل کرتا تھے اہے یہ رنگ روپ اس کو کدھر گیا فرمایا وہ ریا نال لے گیا فرمایا جہے پیپے پی سن فرمایا سارا کچھ پیپیاں چ پی جی نکل گئی سارا فرمایا آئی سی کے اندر تم پاگل ہوا پھر دن سے وہ کسی پیپیاں چ پی وہ دماغ ہلیا دل ہلیا انہیں ایک دم تڑپ گیا بزرگوں دیا پیروں ہی ڈگ پیا جی میری توبہ میری توبہ آج تو بعد میں معافی منگنا مینوں معاف کر دیو میں فانی تے گندگی دے پیچھے لگا رہا ہوں فرمایا یہ چھڑ دے اس ذات کا عاشق بن جائے جسے سدا بہارا رہی دیا نے فرمایا یہ ہے ایک طبیب کی بات یہ ہے ایک طبیب کی بات وہ طبیب جڑے ہوں سن وہ اللہ دے ولی ہوں سن یہ نہ رسول خدا والی طب پڑھی ہوں سی ہوں میں کوئی وکھاؤ گا جا اسپتال کام پہ جا مڑ کے آ گل جڑتا آئے جی بھی ٹیسٹ کرانے پتہ نہیں لگتا کی مطلب فلان ہو گیا پیسے لگ گئے یہ ہو گیا رونا پٹنا پیا کر وہ طبیب طب رسول والی وہ ہے جس میں دین تھا جس میں شرم تھی جس میں حیات تھی جس میں سراسر فائدہ ہی فائدہ تھا یہ رسول اللہ بخاری مسلم چ وہ ذکر آیا بخاری مسلم وہ ذکر آیا یہ نہیں آیا یہ پر بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری بن عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو آتی نہیں بخاری آتا ہے بخار کو اور آتی نہیں یہاں بخار ہوں تو پھر آپ بیماری بن جاتے ہیں بخاری کیویں سمجھ آئے دل چ انگریز کا پیار ہوئے بخاری کیویں سمجھ آئے دل چ رسول دی محبت لایا پھر وہ بخاری سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی یہ طب جڑی امام جلال الدین سیوطی لکھتے رہے یہی طب جڑی علامہ اقبال میڈیکل کالج پڑھی یہی طب جڑی میڈیکل کالج پڑھی جا کے ویکو تو صحیح چکلے ہاتھ بن کے بیٹھے نے توبہ کرتے ہیں پہ یہی یہ نہیں جس طب کا نبی نے ذکر کیا ہے اس میں شفا بھی تھی اس میں غیرت بھی تھی توجہ کرنا مسلمانوں پھر اخی جی یہ جڑا شعبہ ہے نرسنگ دا یہ اخی شرح تو ثابت ہے کیوں اخی ایک جنگ دے دوران عائشہ صدیقہ اور نبی پاک دی پٹی فرمائی سی ایک جنگ دے دوران فلانی عورت جیڑی سی انہیں دوائی دیتی سی ایک جنگ دے دوران فلانی عورت نے مجاہد جیڑے سن انہوں دی پٹی کیتی سی توجہ کرنا یہ بالکل ذکر ہے وے توجہ رکھنا لیکن یہ دسو جنگ دے حکم جنگ دا حکم تے پہلے کئی حوالے نال میں اس بات دا رد کرنا پہلے اس حوالے نال کرنا کیا جنگ دے حالات تے عام حالات برابر ہوندے نے یہ دسو نبی پاک دی شریعت دا حکم ہے فرمایا مجاہد جدو جہاد کرے داڑھی شریف نہ تراشے ایویں لمبی ہوندی جائے مچھاں چھڑ دے ودیاں جان منہ پین جدھر مردی جان وال وڈے وڈے راہ لے تاکہ جدو دشمن ویکھے وہ خوف تاری ہو جائے کہ میں یہ کیوں لگا دہشت آ جا عام حالت ایویں کرن دی اجازت ہے میں مچھاں وڈیاں وڈیاں رکھ لو تو جناب یا داڑھی ایویں ودائی جاؤ پھٹا ہی بنا لو پورا جیسے کئی لوگ ودائی پھرتے ہوں یہ عام حالت اجازت ہے نہیں معلوم ہویا جنگ دا حکم ہو رہے عام حالت دا حکم دلیل ہو رہے دعوی ہو رہے دلیل دعوی ہے کہ اسپتالوں دے اندر نرسنگ دا شعبہ جائز ہے. دلیل یہ ہے کہ جنگ دے اندر عورتوں نے علاج کیتا سی. ایمان نال دسو لاہور دے اندر جنا اسپتال جنگ لگی ہے, بولو نا, جنرل اسپتال جنگ لگی, میو اسپتال جنگ لگی, نہیں سمجھ آئی کہڑی اسپتال جنگ لگی جتھے عورتیں مجاہدوں کا علاج کر رہی ہیں. کسی اسپتال میں بھی جنگ نہیں ہے. اتنے بے وقوف لوگ ہیں یہ, انہوں نے قیاس کا نہیں پتا, دعویٰ کر رہے ہیں کہ نرسنگ کا شعبہ جائز ہے, دلیل جنگ نہیں دے رہے ہیں. بے وقوف, عام حالات کا حکم اور ہے, جنگ جہاد کا حکم ہے اور. توجہ کرنا. دوسری بات, میں انہیں دے اتنے نا جڑیاں سیاب ہے سیابیاں عورتاں سن پاکاں, انہاں جڑا اتنے علاج کیتا ہے, میں وہ بارے تہانوں نا جڑی روایت امام بخاری نے نقل فرمائی ہے, میں وہ اتنے جڑ تبصرہ محدثین نے فرمایا ہے, میں تہاڈے سامنے بیان کر دینا, تہانوں پتا لگے گا اس علاج تو اس علاج کتنا فرق ہے. کتاب کا نام ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری. کون نے؟ امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ شارح بخاری فرما رہے ہیں, اسی حدیث پہ تبصرہ کر رہے ہیں جتھے عورتوں نے علاج وغیرہ کی گل ذکر آتا ہے. یہ فرما رہے ہیں, فرمایا یختص ذالک بذوات المحارم, فرمایا جیڑی علاج کی گل ہے یہ محرماں دے نال ہے, غیر محرماں نال نہیں. جیڑیاں اتھے علاج کردیاں رہیاں نے عورتاں, وہ اپنے محرماں دا کردیاں رہیاں نے. واقعی گل ٹھیک ہے, عائشہ صدیقہ دا حوالہ دے دے نے تے نبی پاک دی زوجہ پاک نے تے بیوی شوہر دی پٹی کر دے نے, کی یہ کچھ بھی نہیں. توجہ رکھنا. اور باقی جڑا جو بھی اتے عورتیں کر دیا رہی نے تاون جنگ دے اندر پٹیاں وغیرہ دا, وہ بارے لکھ رہے ہیں یختص ذالک بذوات المحارم, فرمایا وہ جتنا علاج سی وہ محرماں دا کر رہی سن. توجہ کرنا, غیر محرماں دا نہیں سی ہو رہا. توجہ کرنا, فرمایا پہلے تے محرماں محرماں دا علاج کر, محرم عورتیں محرم مرداں دا علاج کر رہی سن, نامحرم جوان عورتاں نامحرم مرداں دا علاج نہیں سی کردیاں. توجہ کرنا, انہاں دی ٹھگی ویکھ, ایویں پڑھ دین گے, اے سمجھ نہیں ہوندا انہاں نوں, اے محدثین دیاں گلاں انہاں نوں نہیں پڑھیاں, انہاں نے پڑھیاں نے ضرور پڑھیاں نے, لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے دل میں انگریز کی محبت ہے, اس کی باتوں کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے یہ ایسی تقریریں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہیں کسی حدیث سے بھی وہ ماحول ثابت نہیں ہوتا جو انگریز کا ہے, ہر حدیث سے وہ ماحول ثابت ہوتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے دین کا ماحول ہے. توجہ بھائی, فرمایا اگر عورت جوان ہے محرم دا علاج وہ کر رہی ہیں سن, جی جی محرم عورت نہیں سی. توجہ رکھنا, ہوں یہ بھی سمجھ لو کہ اسلام دے اندر بڈیاں دا حکم اور ہے تے جواناں دا حکم ہے. فرمایا جیڑیاں بڈیاں ہو جاندیاں نا, جیڑیاں اولاد دے قابل نہیں رہ جاندیاں تے کافی ضعیف ہو جاندیاں نے, یہ نال ویکھ بندے نوں رغبت نہیں ہوندی. اس طرح دیاں ضعیفہ عورتاں اگر ایویں جناب چادراں کر کے پھرن پیاں تے شرع انہاں نوں اجازت دیندی ہے, لیکن قرآن نے فرمایا بہتر یہ ہے یہ پرکے چ رہن. بہتر کی ہے پرکج رہن, اور تاریخ اس بات سے گواہ ہے اگر کہ انہاں ضعیفہ کمزوراں واسطے شرع نے گنجائش چھڑی ہے, لیکن تاریخ ایسی کوئی عورت نہیں تھی جنہیں پہلے پرکا کیتا ہوئے بڈیاں ہو کے لا دیتا ہوئے, جیڑیاں پرکیاں کی آئی نے وہ پھر قبراں کی گئی نے, انہاں پھر پرکے نہیں لائے, انہاں پھر مرد دم تک پرکے نہیں سارے. توجہ کرنا, فرمایا پھر کچھ ضعیفا عورتوں سن. توجہ کرنا, سما بل متجالات من ہننا, فرمایا پھر انہوں وچوں بڈڑیاں. کون بڈڑیاں؟ بڈڑیاں مائیاں جے نال ویکھ کے بندے نوں نہ توجہ نہیں ہوندی. انج دیاں بڈڑیاں مائیاں پھر کئیاں زخمیاں نوں پٹی کر چھڑ دیاں. ایمان نال دسو ہوں جدو جنگ نہ لگے یا جنگ لگے اجنا ہسپتال چ ہوندا پیا پہلے تو مسئلہ ہی ٹھیک جنگ دا حکم ہو رہے عام ہو رہے چلو یہ ساری مارواں نے علاج پہ کر دیا یہ ساری بڑھڑیاں نے اتے بلکہ اتے تو بھرتی واسطے شرط ہے جدو شرط ہو پانچ فٹ قد ہوئے نو انچ کمر ہوئے چودہ انچ مونڈے ہو اخبار میرے کو پہ اس طرح کی عورت اتنے بھرتی ہو سکتی ہے نام را دو پٹی کرانی جی کی کرنا جی جڑیاں شرطاں کیوں لائی ہیں جی ایمان نال دسو جہے شعبے کی شرطاں نے اور عمر سولہ سال سے زائد نہ ہو عمر سولہ سال سے زائد نہ ہو ایمان نال دسو نبی یہی تب دے گئے ایڈی بغیرت تب دے گئے نہیں یہ ڈاکٹری ہے ڈاکٹری اور ہے تب اور ہے. مینو بخاری مسلم جو کٹ دین کہ لکھا ہوئے نہ کد ہوئے اے نہیں عمر ہوئے نہیں اتنے تو ساریا جوان تے غیر مرما کول دیہڑی بھی دراتی بھی میں وہ حال بیان نہیں کر سکتا اتنے بہ کے جو اتنے حالات ہو رہے ہیں اور دوست کئی بخوبی جانتے ہیں تو وجہ رکھنا میں بیان نہیں کر سکتا جو اتنے حالات نے یہ آخنا پیے توجہ کرنا سما بل متجالات فرمایا پھر بڈڑی توجہ کرنا لے انا مودال جر ہے لا یل تزو بے لم سے ہی توجہ کرنا فرمایا وہ بڈڑیاں اینجلیاں سن جے زخم نو ہاتھ لاندیاں سن تے لذت نہیں آندی سی اینیاں شدید بڈڑیاں ہو چکیاں سن زور نال اتنی بڈڑیاں سن جے زخم نو ہاتھ لگے تے لذت ایمان نال دسو جڑیاں ہسپتالاں جنے اے ہاتھ تے دور دی گل ہے ویکھ ہی لین دے رولا پی جاندا گل سنا بھی ایک بندہ گیا لت بنا واسطے اتنے انہیں کسی نے پوچھا سنا تیری لت کا کی حال ہے اس آخر لت تو جڑ گئی ہوئی دل ٹوٹ گیا ایمان نال دسو یہی کام ہے توجہ کرنا فرمایا توجہ بھائی اگر بڈڑیاں بھی نہیں سن تو انہوں نے مہرما بھی نہیں سن تو پھر عورتیں کیویں پاون کر دیا سن توجہ کرنا فَإِنَّ ضرورت ہو لغیر المتجالات فرمایا کہ ضرورت پی جائے بڈڑیاں بھی نہ ہون مارما بھی نہ ہون فل یکن بغیر مباشرتن ولا مسن پھر نہ غیر مرد نو چھیڑنا وے نہ ہاتھ لانا وے دوائی بنا دینی ہے تو کوئی اور جڑا مرضی لگی جائے اللہ نے پھر انہیں دوائی بنا کے دینی مس نہیں کرنا مس اتے جڑا حال ہے صدر کو پوچھو کہ پیشاب بند ہو گیا جی تیرے نال کیڑی بنی صدر ساگ نہیں یہ پوچھو تھی کی حال تیرے نال بنے توجہ کرنا بڈے پہلے فرمایا مہارما سن پھر عورتیں ضعیفا سن جنہ کی چھون نال کوئی لذت محسوس نہیں سی اتنی شدید ضعیفا سن پھر فرمایا اگر ضعیفا بھی نہ ہونا تو مہارما بھی پھر عورت دوائی بنا کے تے دے سکتی ہے پر ہاتھ زور نال آکھنا سبحان اللہ مجاہد دیو ہوں جڑا ساری زندگی غیرت وچ رہے تے مرے بھی غیرت وچ وہ کہندا مجاہد ہے جڑا مردے ویلے بغیرت ہو جائے ایک بخاری جو کتوں کڑیا سی ایسی کوئی بات نہیں کسی کتاب میں بھی یہ نام نہاد جو علماء ہیں نا یہ نام نہاد انگریز کے خاص یہ جو ہے نا یہ سب انگریز کی خوشنودی کے لیے اور اسلام کی دشمنی کرتے ہوئے لوگوں کو انگریز کی طرف مائل کرنے کے لیے ایسے مسائل کرتے ہیں ورنہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ نرسنگ کا شعبہ بخاری سے ثابت ہے میں بخاری بیان کر رہا ہوں کہاں ثابت ہے بتاؤ کوئی ثابت نہیں یہ بغیرتی اتنی بغیرتی بخاری سے نہیں نکل سکتی یہ تمہارے سکول سے ہی نکل سکتی ہے ورنہ زور نہ لاک سبحان اللہ اچھا پھر اور کیڑی گل کر دینے او جناب عورتاں نہیں سیکھن گیاں تے پھر عورتاں دا علاج عورتاں کیویں کرن گیاں پھر عورتاں دا علاج تے بندے کرن گے توجہ کرنا اے دسو بھی ہن جڑیاں ہسپتالاں نے ਇਹਨਾਂ ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੁੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਲਟੇ ਨੇ. ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ ਮੁੜ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ. ਪਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਰਸੂਲ ਮੇਂ ਅਗਰ ਔਰਤ ਕੋ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਇਲਾਜ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਤੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਰਦ ਸੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ ਹੈ. ਮਰਦ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ. ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਹਾ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਚ ਆਇਆ ਫਲਾਣ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਜਾਣਾ. ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆ. ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਕਰ ਜਾਏ ਬਾਂਹ ਤੇ. ਅਗੋ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਈ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜੀ? ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਪਿਸਤੌਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ. ਤੇ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਚੱਲੋ ਨਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਦੇ. ਅੱਗੋ ਰੰਗ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫਾ ਤੂੰ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ. ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ. ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਦੂਏ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇ, ਮੋਮਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਆਪ ਤੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਅਗੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਲੇ ਇਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਆ ਗਏ. ਖੋਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਚਾੜੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਿਛਾਂ ਖਿੱਚੇ ਬੇੜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਖਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਦੌੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੇਵੇ ਪਿਛਾਂ ਦੌੜ. ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਕਰ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ادھر یہ کچ زور لا جب پچھا زور دے تو رسی چڑھ دے دھڑم کر کے دےڑی جا پوے گا کھوتے نو اج بےڑی پائی انہیں یہ کیا مگرلا پاسا تو بےڑی والا دوے پاسوں زور لایا جب کھچیا انہوں نے آدت کے مطابق پچھا زور لایا انہیں رسی چڑھ دیتی جب رسی چڑی دڑم کرتا ہوا بےڑی جا پہ ایویں اتریا دوے پاسوں چھکنا پہنتا نہیں تا جا کے پہ نہیں تو یہ پہنتے ہی نہیں کسی پاس جا کے جی بندے دے پتر بن کے مسئلہ جو لکھے ایویں کرتے تو سانو ہی انہیں تبصروں کی لوڑ نہ پی نہ تم تنگ ہمیں کرتے نہ ہم پر یاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی تو سا جی لکھے محدثین نے اویں بیان کرو تو اسی تبصرہ نہ کریے تو اپنی عزت نو کول کھڑے ہو کے پٹی کروان واسطے تیار نہیں ہو تو لوگوں دیا ایویں کلیاں بھیجن دیا اجازت دے رہے ہو نالیا جو مسلم بخاری چاہے لوگوں دیا عزت نہیں فرمایا مومن ہوے جڑا اپنی عزت بھی بچا کے رکھے نال بھرا دی عزت بھی بچا کے رکھے ہوں میں کہ رنگ کیوں اٹھ گیا جی ہوں آخو نا بخاری تے چلو نہ کرو مسلم تے چلو ہوں تین بخاری مسلم تے شک پین لگ پیا ہوگا میں یہ کی بن گیا کیوں گل ادو سمجھ آتی ہے جدو اپنے سر تے آتی ہے دور نلاک سبحان اللہ دور نلاک سبحان اللہ گل گئے گلشن گئے ارے جنگلی دھتورے رہ گئے گل گئے گلشن گئے ارے جنگلی دھتورے رہ گئے اکل والے چل بسے اب بے شعور رہ گئے زور نہ لاگ زبان اللہ توجہ کرنا یہ تو اللہ کا شکر ہے اسی انہاں نام نے ہاتھ ملا دے واسطے چ ہوندے نا اللہ کی قسم انہاں ساڈیاں عزتاں بھی تباہ کرنیاں سن سانوں بھی انہاں برباد کرنا سی ساڈے ایمان بھی گل کرنے سن ساڈا مال بھی انہاں گل کرنا سی اسی تے شکریہ نہیں ادا کر سکتے مولا پاک دا اللہ نے ایسا بندہ عطا فرمایا کہ ہر شے ساڈی محفوظ کر کے رکھ دیتی ہے اسی یہاں کے بس ہوں نا پتہ نہیں نا ساڑا کی اشر کرنا ہاں جی اصل بھی ہمیں پنٹا پا کے چیڑنے مارنے سن ہاں جی اصل بھی آخر جا کے جانا ہم نے ترقی کرنا عزت بھی ساڑیاں برباد ہوئی سن جنوب رسمیاں ہی کالج ہی پتہ نہیں کتنے کتنے رلڑی سن اور ان بندے دعا دیو دلوں اللہ انہوں نے کروڑا آرام تا کرے جی نہ پتہ نہیں باقی رہے سینکڑے سید زادیاں جنہوں نے پردہ کروا چڑیا رات میرے سامنے نے اگر ایسی بات نہ ہوتی تو سینکڑوں وہ لوگ جو آپ بچ چکے ہیں یہ بھی نہ بچ چکے کوئی ہمیں اسلام اہل اسلام والا نظر نہ آتا یہ نام نے آد اللہ ماں کے واسطے چھاڑے تو اللہ مہربان ہو گیا صاحب نو انجنا عطا فرما دیتے لوگ جنہ سانو دین مصطفیٰ اور غیرت سمجھا دیتے ہیں یہ تو ہمیں اکھا گیا ہاتھ رکھنے والی گل ہے حضرت عبداللہ بن سلام جڑے سن نے اسلام نو قبول کر لیا آپ نے فرمایا یہودیاں دے کسی نے زنا کی آپ نے فرمایا نو سنسار کرو نہ آخیا جی نہیں ساڈے چ رواج نہیں اسی جی امیر آدمی بھڑا کام کرے تے پیسے لے کے چھڈ جی ماڑا کرے سنسار کری دے نبی پاک فرمایا ایویں نہیں ہو سکتا انہاں آخیا نہیں جی فرمایا تہاڈی جدو کتاب وچ لکھے ہے انہاں آخیا جی کتنے لکھے ہے انہاں دا وچوں ایک لے کے آ گیا اپنی کتاب تورات شریف تے جتھے لکھیا سی نا اوتھے ہاتھ رکھی جاؤ تے آخی جی کتنے لکھے ہے جتھے لکھا سی اسے ورکے دے تھلے کر کے ہاتھ رکھیا ہوئے انہیں اتوں اتوں آ کے کتنے لکھے ایویں کرے پیا کتنے لکھے ہوں نبی پاک سرورے کون ہیں جڑے مسلے تے کھڑے سن مسلے تے کھڑے سن تے جنت دے انگوراں دا خوشہ توڑن واسطے قدم اگے بڑھایا جہے مسلے سے کھڑو کے جنت کے حالات پہ وہدے سن وہ ہاتھ کے تھلے کی شہ کی رک سکتی تھی جہے جنت کے اندر تشریف لے گئے خفقہ نوال ہی حدیث کے الفاظ میں حضرت بلال کے قدموں کی کھٹک پہ سنتے سن اس ملون بےمان کے ہاتھ کے تھلے کی شہ کی لک سکتی جدو گل ہوئی نبی پاک نے ہاتھ نو تھوڑا جا فرمایا پچھا کر ہاں جدو تایا کے تھلے وہی لکھا ہوئے جڑا کمنی والے نے فرمایا ہکا بکا رہ گیا حیران ہو گیا بھی یار یہ بھی بن گیا نیواں نیواں ہو کے اٹھ کے نکل گیا فرمایا تنوع آخیا نہیں سی جڑا مسئلہ میں کیا تاری کتاب چ بھی ایویں لکھا ہوا مینو ایک آدھا جی لوگوں دیا کتاباں جب منگتے نہیں سکولوں کے حوالے کیوں دیں میں کہ تاہیوں دینے نبی پاک بھی تورات نو تورات سے عمل کی تلقین نہیں کرتے سن لیکن حوالہ دیتا نہیں اگلے کا منہ بند کرنے واسطے فرمایا فرمایا ساڈے نال گل کر کے تہاڈی کتاب جی ایویں لکھی تسی کیویں دے اہلِ مذہب خاموش ہو گیا اج کل کے جڑے نام نہاد علماء نے سارا کچھ واعدے لکھیا پیا کیویں دا علاج کی طریقہ سی اس لیے مہارما سن اور ضعیفا سن یہ تو ایویں ورکیا تے ہاتھ رکھنے والی گل ہے تا فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعه فرمایا انہوں نے ملا جڑے سن کلمات اور اپنا کر کے مطلب گول کر دیندے سن اج بھی انہوں نے نقشے قدم تے چل رہے ہیں لیکن امید ہی اللہ دے بارگاہ دے اندر انشاءاللہ اگر سچا جذبہ ہوئے گا اللہ ضرور ایسے رہنما قیامت تک تا کرتا رہے گا جڑے صحیح دین لوکاں دے اگے بیان کرتے رہیں گے دو گلاں سن انہاں دیاں اعتراض ایک سی جی یہ جڑا شعبہ ہے نرسنگ دا یہ کتاب جو شرح جو ثابت ہے وہ تہاڈے سامنے دلائل نال توڑ کیتا ہے اور دوسری وہ آندے سن جی یہ دوسرا ڈاکٹری علاج جڑا ہے وہ طب دا ذکر بخاری مسلم چ آیا تے ڈاکٹری علاج نو منع آندے نے وہ تہاڈے سامنے میں بیان کر دیتا ہے ڈاکٹری ہو رہے طب ہو ہم طب کو نہ حرام کہتے ہیں نہ ناجائز کہتے ہیں نہ منع کہتے ہیں ڈاکٹری کی مجبوری کی صورت میں علاج کا گنجائش شرح دیتی ہے ڈاکٹر کرا سکتے ہیں لیکن یہ کہنا کہ یہ نبی نے دیا ہے جس میں ایک فائدہ اور 12 نقصان ہو نبی ایسا علاج نبی نہیں بتا سکتے نبی وہی علاج بتاتے ہیں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے سبحان اللہ دعا کرو رب دین دے اُتے رہن دی مرن دی قیامت والے دن اٹھن دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین